شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ ہشت یعنی ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔